राम सहदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज विक्रम संवत 2047 तदनुसार दिनांक 5 फरवरी 1991 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम वृंदावन राम महाराण महाराण राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो कोई बात चला हमारे मन कोई बात आई नहीं हुई मन कोई आई नहीं सुनाने का आप इतने सुनते हो कोई बात आई हो शंका हो संदेह हो है जो जानने का नाम ज्ञान है तो संसार ये सब नाशवान है ये नाशवान याद है एकदम नाशवान है ही नाशवान याद है से नाशवान नहीं ये रहता नहीं है रहेगा नहीं जो अपनी अभी परिस्थिति है ये परिस्थिति ठीक ही नहीं पक्की बात है निस्संदेह बात है कि आवाज जो अवस्था है परिस्थिति है ये हरदम नहीं रहेगी सच्ची बात है काची काया मन अथिर और थिर थिर काम करंत ज्यो ज्यो नर निधिड़ फिरे त्यो त्यो काल असंत शरीर तो कच्चा है अभी इन्होंने कब भी कर दिया ही और मन स्थिर रहता नहीं और पांव काम करता है सर ऐसा मकान बनावे ऐसा यहाँ करेंगे ऐसा ऐसा ढंग लगाएंगे ऐसा करेंगे ये करेंगे वो करेंगे फिर सिर काम करेंगे स्त्री की तो काम करिए और जो जो नर निधड़क फिर निधड़क रहता है क्योंकि काल काल ऐसा है कितनी देर तो ठहरेगा ऐसा निधड़क रहता है कब सर ये हेकड़ी चलेगी तो आदमी को सावधान होना चाहिए जो अपना काम करना है वो कर लो मनो सही उसी के लिए मिला है एक कफल तुम्हें खोने के लिए नहीं मिला है प्रयोजन सिद्ध होता है अपना प्रयोजन सिद्ध कर देता है तो वो काम बना रहे भाई और नहीं करता है तो रह जाता है बाकी काम करना शुरू जल्दी करना चाहिए एकदम परमात्मा है संसार नहीं है यही तो बात है खास खास बात परमात्मा तत्व है संसार नहीं है नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती और है कि इच्छा करे तो पूर्ण हो जाएगी प्राप्त हो जाएगा है ही हो तो प्राप्त हो गई और है ही नहीं उसको प्राप्त की इच्छा करे तो प्राप्त क्या होगा धोखा होगा है नहीं था नहीं रहेगा नहीं उस नहीं है नहीं ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत सत का तो अभाव नहीं होता और असत की सत्ता नहीं होती भगवान ने कृपा ऐसी की है इस शरीर को घेर देखे तो अपने देखने में बदल रहा है ना। नजीक से नजीक शरीर है, वो शरीर बदल रहा है। ये अनुभव है बालक से, जवान से, बूढ़े हो गए, रोगी निरोगी, अनुकूलता प्रतिकूलता, संयोग वियोग होते ही रहते हैं। तो स्थिर तो है नहीं। तो इस बात की तरफ ख्याल रहोगे, इसमें अपने इसकी भरोसे नहीं रहना है, उपयोग करना है। जो मिल गया है उसका सदुपयोग करना है, रहता नहीं है, रहेगा नहीं। अच्छे से अच्छा उपयोग कर लो, इसमें ही बुद्धिमानी है। इसको स्थिर मानना और काम करना कैसा करेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, इतनी महिमा हो जाएगी, ऐसा ऐसा इतना आराम देंगे, भोगेंगे, शुभ भोगेंगे, ज्यादा प्रशिक्षण क्या होगी। जैसे नदी का प्रवाह जोरों से बह रहा है, ऐसे ही संसार सब बह रहा है बड़ी तेजी से, अभाव की तरफ जा रहा है। एक बालकपन था वो अभाव में चला गया। अब कोई बता सकता है कि ये हमारा बालकपन है? वो तो बह गया, अब क्या बता, बह गया तो वो बह गया, तो अब कौन सा रहता है? यही बहता ही है, बहना ही कहा। रहने में एक परमात्मा है, उस परमात्मा को याद रखे है, नहीं में है, ये नहीं है उसमें है। विनश्यसु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, नष्ट होने वाले में अविनाशी को देखे वो ही देख रहा है, वो है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, वो तो ज्यो का त्यों है। जू का तू ही फर्क नहीं पड़ता, एकदम स्वतः सिद्ध तत्व है, स्वाभाविक है वो। ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता, कभी नहीं होता। वो भाव रूप परमात्मा है, उससे ही ये अभाव रूप संसार भाव रूप दिख रहा है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भाव भास सत्य इव सत्य की तरह देखता, मोह आया, मूर्ता की सहायता है। सहायता कैसी मिली है? मोह आया तो विनिश्चित अविनिश्चित हम सब में एक है, वो है ऐसा विलक्षण है। ये जो पहले बीत गया, अभी बीत रहा है, अगर इस आएगा भविष्य, ये काल में तीन भेद होते हैं, उस है में तीन भेद नहीं है। वही था, वही है, वही रहेगा। वो है ज्यो का त्यो है, वो काल भेद नहीं है उसमें, वस्तु भेद नहीं है, अवस्था भेद नहीं है, परिस्थिति भेद नहीं है, घटना भेद नहीं है, वो है जो तू है। और ये स्वयं है ना, ये भी ऐसा है। अगर ये स्वयं न रहे तो काम बन जाए ठीक तरह से, सब नष्ट हो जाता, ये नष्ट हो जाएगा वो ठीक है, पर तो स्वयं तो नष्ट हो जाएगा, ये सही आदि लेकर तो नष्ट हो जाएगा। स्वयं जो खास है उसका नाश होगा नहीं, वो रहेगा, है ज्यो का त्यो, तो है उसमें से रहेगा। नित्य है सर्वगत स्थान और असुल वयम सनातन, नित्य है, सब में है, सोतम अचिंतन कूटस्थम असलम गृहम। है जो स्थित हो जाएगा तो स्थित तो है, और ये अस्थिर है नाशवान है उस पर दृष्टि रखता है। फिर जो तत्व है सब में न सुने पर है रहता है, उस पर दृष्टि नहीं है। वो तत्व नया पैदा नहीं करना है, जो कचु है उसकी तरफ दृष्टि होनी चाहिए। है बस एक परमात्म तत्व है, उसमें कुछ फर्क पड़ा नहीं, पड़ता नहीं, पड़ेगा नहीं, पड़ सकता भी नहीं। और ये निरंतर जा रहा है निश्चित अविनिश्चितम। जैसे व्यापारी होता है, वो चीज खरीदता है तो भी पैसे देखता है, बिक्री करता है तो भी पैसे देखता है, माल पड़ा है तो भी पैसे देखता है। ये पैसा आ जाए, पैसा ऐसे सब में पैसा देखता है, मिलता नहीं है वो, मिलता है वो बैम होता है, मिल गया, मिला नहीं है, वो आपके पास में ही बह रहा है, सही बह रहा है, सब बह रहा है, मिल गया क्या मिल गया, ठहरे तब मिले ना, ठहरते ही नहीं, और ठहरा हुआ उसको लेते नहीं है, उसको तो लेते नहीं, लेते वो है नहीं। इतनी बात अगर ये ठीक कर ले, कभी कहे परमात्मा तत्व तो है जो गो है, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी अच्छी बात है। ये जो संत होते हैं महात्मा, जिसको कहा गीता में वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, तो ये क्या है महात्मा, क्या है वासुदेव सर्वम, है जो चीज सब में है की तरफ ही दृष्टि है, नहीं की तरफ दृष्टि ही नहीं है। अब नहीं है उसको क्या देखे, उसको क्या देखे, वो तो नहीं है, और है सब में है आधार रूप से, आश्रय रूप से, वो आधार है, वो दृष्टा है, सर्वाधार है, सबका आश्रय है, सबका असली स्थान है, वो है। आत्मसंस्त मन कृत्व जो है उसमें मन लगा करके न किंचित भी चिंती, कुछ भी चिंतन न करे। ये चिंतन होता है वो तो होता है, आप ही उतार चला जाता है, बात आई चलेंगी, भूल गई, आ गई, और वो है जो गुमान सब में परिपूर्ण, सम शांत सदघन सिद्धघन आनंद घन चेतन अमल सहज सुख राशि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन अंतरासी ईश्वर जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, चेतन अमल सहज सुखराशि, सगुण अगुण ब्रह्म स्वरूप अकथा अगाध अनादि अनुपा व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी। फिर चेतन अमल सहज सुरासी तो चेतन अमल सहज सत चेतन घन आनंद राशि आनंद राशि अविनाशी वो कही उस परमात्मा के साथ इसकी एकता है जो है स्वतः स्वाभाविक वो है तो वहां ब्रह्म एक अविनाशी है अर्थ ईश्वर अंश अविनाशी है तो अंश माना क्यों एक देखो मार्मिक बात है कि ये अंश को पकड़ा है संसार में इतने शरीर है और शरीर में से एक शरीर को पकड़ा तो संसार के बहुत छोटे अंश को पकड़ा छोटा पकड़ते ही छोटा हो गया आप अंश हो गया अंश हो गया छोटे को पकड़ता ही अंश को पकड़ा अंश हो गया है जो का तो ही व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी ईश्वर जीव अविनाशी व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी ये ईश्वर अंश एक अविनाशी अंश क्यों हुआ कि ये संसार रूपी जो एक समुद्र उसमें छोटे से कण का को पकड़ लिया ये शरीर में हूं तो अंश तो हुआ प्रकृति का हो गया आप कितनी आसान बात है संसार का अंश है शरीर उसको पकड़ा तो नहीं ये खुद भी अंश हो गया अरे वो है कुछ नहीं है वो है जो का जो है नित्य सर्वगत स्थानम असलो वयम सनातन अव्यक्त वयम अचिंत्य वयम अविकारी वयम उचित तस्वाद एवं विदित है एवं विदित न सोच तुम्हारे सोच सो गई नहीं शोक चिंता है ही नहीं वो तो है ही है और मैं चिंता नहीं और नहीं है और चिंता नहीं है चिंता क्या बात की अरे है वो है ही है चिंता किस बात की अविनाशी तो अविनाशी है इस बात चिंता है नहीं और विनाशी है इस बात चिंता नहीं है बीच में अविनाशी को विनाशी के साथ कर दिया विनाशी को मुख्य मान लिया इस बार चिंता हो गई विनाशी को क्यों मुख्य माना ये तो है नहीं ये तो बह रहा है नाश हो रहा है बदल रहा है प्रत्येक क्षण हरदम बदल रहा है सुख भोग की इच्छा को लेकर जो सुख भोगता है ना उसमें विनाशी को स्थिर मान लेता अर्थात विनाशी की तरफ दृष्टि जाती नहीं इसकी जब सुख भोगता है संग्रह करता है राधन लग जाता है तो पता ही नहीं लगता मैं कर क्या रहा हूं अरे भाई ये नाशवान है स्थिर नहीं है कितने रुपया ले लेंगे ये कमा लेंगे इतना नफा हो जाएगा लाभ हो जाएगा क्या लाभ हो जाएगा ये तो बहता है हो क्या जाएगा ये तो जा रहा है निरंतर जा रहा है उपयोग कर दो कल आती है ना पानी की जितने घंटा दो घंटा तीन घंटा हो जितने काम कर लो ले लो जल संग्रह कर दो स्नान कर लो कपड़ा धो लो जो कुछ कर लो नहीं करो तो न करो और समय पर बंद हो गया सब सब तो बंद हो गया यूं बंद हो जाएगा ये फिर कुछ नहीं है अरे अभी सब कुछ है वो है वो नहीं में जा रहा है पर नहीं है वही नहीं में जा रहा है थोड़े जा रहा है श्रीवास में परमात्मा उसका विनाश होता ही नहीं काल इधर इधर इसमें नाशवान में काल घूमता है काल रहता है वो इससे अतीत है काल अतीत है वो है जो को रहता है केवल उस तरफ दृष्टि डालने और कुछ करना नहीं शंकर सहज स्वरूप संभारा सहज स्वरूप है स्वाभाविक स्वरूप है स शंकर सहज स्वरूप समारा, राग समाधि अखंड पारा, अखंड पार समाधि लग गई, समाधि के लग है जहाँ संभाला ठीक तरह से है उसको संभालते ही है ही रहेगा। सहज स्वरूप स्वाभाविक स्वरूप है, स्वतः सिद्ध है। आगे समाधि लगी आज है उसको नहीं देखते, नहीं है उसको है मान कर देखते हैं। पता लग गया ये कितनी विलक्षण बात है, नाश हो रहा है वो नाश है पर नाश होने वाला है और अविनाशी भीतर में है जो कहते हुए, तो अविनाशी है इसका पता लग गया। अब दृष्टिगत सहज स्वरूप संभाला, सहज स्वरूप हुआ नहीं है, आया नहीं है, इकृति साध्य नहीं है, तो है संभाले संभाले चीजें देख लिया बस, ये तो है करना क्या था संभाला, तो बस पैदा थोड़ी हुई उधर ही उधर दृष्टि कर रही है। तो ये बात अपने को मालूम होगी कि विनाशी में अविनाशी है, तो अविनाशी को देखे विनाशी क्यों देखे, देखे तो विनाश रूप ही देखे इसको, है जैसा देखे, है जैसा देखने का नाम ही ज्ञान है, तो इसको विनाशी देखे तो ज्ञान हो गया, अविनाशी अविनाशी उसे देखे ज्ञान हो गया, ये ज्ञान है, इसका नाम ही मुक्ति है। जो विनाशी है उसको स्थिरता माने, छोड़ गया बंधन से छोड़ गया, जुड़े गया इसमें कोई शंका हो तो बोलो। तो आनंद में से ही आज का पता नहीं लगे नहीं है वैसे रहो शुद्ध आनंद हो जाएगा स्वाभाविक, पता लगा ना नहीं, पता लगा होगा तो मिलेगा नहीं, पता लगते उसे अलग हो जाओगे, जहां पता लगा है अलग हुए मिलेगा इसे, पता लगा ना बिचा हुआ ना लग, पता लगा ये नहीं है वो चुप हो जाएगा। पता नहीं लगा ना उसका चुप हो जाओ, भीतर से बाहर से पता नहीं लगता है। आप हो कि नहीं हो बताओ, पता बताओ मैं हूं इसका पता कैसे लगे, लगाओ पता लगाओ पता क्या लगे, संदेह है क्या मैं हूं, संदेह संशय है मैं हूं। अब नहीं में पता लगता है क्या पता लगता है, नहीं मुझे टोलता नहीं मैं है नहीं, उसमें टोलता है मिले इसमें अरे है वो टोलता है कोई है, आंख सबको देखती है मैंने आंख को कोई नहीं देखता, आंख को देखे तो आंख क्या है, जिसे देखता है वही आंख है और क्या है, जिस है से देखता है वही तो है, पता क्या लगा एक परिपूर्ण है एवं मान लो आत्मसम मन कर मन कर दिया गया है न कि नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।